بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الواقعة دا مكي سورة دي نزول كشباك سر يكتم دي سورة طهان رسو نازل شوه دي ربط دا مخي صداري چه مخي والتبارك اسمو رب كزيل جلال والإكرام براتكوات غرزون كسر فالناري مدلتا وقت تفريقه چه پسب بسم رب كالعزويم آر کر سے برکات غور سون کے یو اللہ دے یو اللہ پاکی بیان کا نمخ کیو چھ برکات غور سون کے اللہ دے او دل توئی چھ یو اللہ پاکی بیان کا دان یہ مخ کی ویلیو چھ کانہن الیاقوت والمرجان دبی بیان و صفت بیان کرو جنت کی چلنا کو مہوری پیدا کری نو دی صورت کی بے نور و صاحب بیان کی چی پا جعلنا هن افکارن عربن اترابن لی اصحاب الیمین آل تم دا حور سپات بیان شو او دل تم دا غی سپات چی بیانی کی او دعوی دا صورت اغا ذکر کئی سلو رویا او شپگ نبی کی چی پا سب بہم بسم ربک العظیم نا دی صورت دعوی دا انہیں حاصل دار چھو یو اللہ پاکی بیان کئی چار کل برکات غور زون کے یو اللہ دے دقن گی یو اللہ پاکی بیان کئی او حاصل دا سورت دار چھ دا سورت پاول کے اس بات قیامت کئی او بید خلق دری قسمنا بیان ای مقربین اصحاب الیمین اصحاب الشمال او بید دلائل عقلیہ بیان ای او بید بکر تی دعوی دی صورت ذکر کئی او اخیر دی صورت کی بید تخویب دی نو پاول او اخیر کی تخویب دی اثبات دی قیامت او منس کی دی خلق و تقسیم کئی دری قسمون تا چی یو مقربین دی بلا صحاب الیمین بلا صحاب الشمال دی او دا تقسیم بی عروستم کئی چی زن کلن تین کم خلق دا دری قسمون دی او بے و دلائل اپنے ذکر کی بے و دعوت سورہ ذکر کی او اخیر کی بیا تخویب دے دے سورت دعوال پشانا دے سورت حاصل لے دے سورت امتیازات یو دا سورت ممتاز دے پا بیان دے دری پیرق بانی دری ڈالی ذکر کی یو دای حالات بیانی دے سورت پا اول کی او دے سورت پا اخیر کی دری ڈالی بیانی اصحاب الیمین اصحاب الشمال او بل سری السابقون دویم امتیاز دار چھ دے کی مواد تربیہ ذکر کئی چنار دے خالق دے او اللہ پدی پنام راوستلے شی لکا مثلا انسانان پیدای ذکر کئی پسون ذکر کئی اوب ذکر کئی وور ذکر کئی نا مواد تربیہ وینی گری صورت کی دریم امتیاز دار چې دی کې عجز انسان بیانیږي انسان کمزور دی خپل روح نشي واپس کولی څلورم امتیاز دار چې دی کې لا یمسه الا المطهرون بیا دا څخه د قرآن له لاس نه وروړي پنځم امتیاز دار مسروق رحمه الله چې دی کې د مخکنه او رسنو ټول حالات پکې دي د مخکنه او رسنو د جنت جهنم دے ٹول حالات پہ بیانی دان دی صورت سے امتیازات دی ازا وقت الواقع تو ازا ذرپیہ دے نمانا اسکر ازا یاد کا وقت واقع بشی واقع کی دن کی اورز حاصل سرے اللہ دی قیامت رض زان ترا پیا رکھا چغ اللہ سے اورز دا چ خافجت نرافعہ نو اسکر مقدر او جزا بے نگواری چی زا زر پیشی او چی زا شرطیشی نو بے روستا جزا گواری چی پا اصحاب المیمن اغی بے جزا را ازا وقت تیل واقع دو کل چی واقعشی او واقع کی دون کی ورس ندو معنی شوی یو ازا من یاد که اغا وقت چی واقع بشی واقع کی دون کی ورس دویم من ایزا کله چې واقع شي واقع کیدون کې ورځ نو روسته یې په اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمن هغې به جواب شو الواقع د قیامت د ورځې نوم دی قیامت ته واقع وی ولی ځکه دې واقع کیدل یقیني دي لیسن واقع نشته دی په هغې دونه کاذبه دروغ کاذبه مستر صیغه ده خو په وزن د اسم فاعل ده نشته دی په هغې دونه کاذبه دروغ خافضة رافعة خدا کون کی وی بعد خلق کو لرا بعد به جهنم تور خدا کی او رافع دن پورتا کون کی وی بعد خلق کو لا جنتون تا بعد پورتا کی نو خافضة زن بخکتا کی دنیا کی دیر عزت مند اور دیر مخوری جو سپین رو بیو خود قیامت ول و جهنم تور خدا شی او رافع دن بعد خلق دنیا کی دیر نظر انداز شویو معاشرہ کی چاہی سے لحاظ نہ کہو خود قیامت وقت بھی اللہ جنتون تپور تک اور درجی بے بلندی کی اذا رجت الارض رجن دا بدل دے نمخ کی اذا وقت الواقعتونا کلچ اللہ یوجل قول شزمکا رجن پجل قیدو سرا وبوست الجبال مات بکلے شغرنا بسن پا ماتی دلوبانی پاکانت شیب دا غرنہ بامن بسن گرد خورور اللہ دا زمکا با وجل قیگی غرونا با مات شی دی غرونا با یو گر جوڑ شی دا شیر قدرتون مالک دی دا طول زمکی بانی با اللہ یو زل راولی دا طول زمکا غرونا اسمان دار سو مال کی او دی غرونا چراک لک مخلوق دی دینا با یو گر جوڑ کی و کندم شی و تاسی از زواجان سراسا جوڑی دری دری قسم بانی با خلق تقسیم شی فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه یو اصحاب المیمنه دویم اصحاب المشأمه او دریم سی السابقون فاصحاب المیمنه خواندان د خلاص چې په خلاص باندې د عمل نامې ورکول کېږي دارنګه فاصحاب المیمنه خواندان د خلاص د ښي طرف د میدان حشر په ښي طرف به جنت روان شي او یا پا اصحاب المیمنه پا دا عالم الزور که آدم علیه السلام دو خی ترانو چکم پیداو او میمنه دو یومن نمرازی یعنی برک خواندان دو برکت برکتی خلق نا اصحاب المیمنه خواندان دو خی لاس یا خواندان دو خی طرف دو میدان حشر یا خواندان دو خی طرف دا آدم علیه السلام او یا صاحب المیمنه برکتی خلق ما صاحب المیمنه سری خواندان در خیلاس و صاحب المشم خواندان در چپلاس چپلاس پا مندامی ورکوله کیگی دارنگی پا چپ طرف در میدان حشر با جهنم تروان شی او دارنگی آدم علیه السلام در چپ طرف نپیداو او یا صاحب المشم بدبخت خلق در شعب نره بدبخت ایتوی والسابقون السابقون دا دریم قسم اللہ مکیدون کی ایمان تا سابقون دے مکیدون کی جنت تا دنیا کے دین کار تا قربانی تا مخ کیو دا قیامت کے ودی جنت تا مخ کی دنیا کے چا دکا جزا من جین سر عمل لا دنیا کے چا دنے کئی کار تا مخ کیوالی اوکو نو قیامت کے با جنت تا دو طول نسی مخ کی بایی دا بسو کی بعض ادا بن بی آئی بعض ادا و صحابۂ کرامی بعض سو چمن جو جہاد تمخ کی انہیں کثیر ادا ٹول اقوال سیری نقو سابقون یو سر جہاد تمخ کی شو نو اس سابقون دے و جنتم ٹول نمخ کی جی دان یو سابقون جمع و جمعہ تمخ کی حاضر ادا نو اس سابقون دے جم جنتم سی مخ کی بھائی دیکھو جزارہ من جن سلام علی اولئک المقربون دا نیز کړه شو دی اناتا تی جنات النعیم جنتون د نعمتونه کې وای سنتون د ډلې دی یا سنتون لوی ډلې دا من الاولین سنلا اولین مراد مخکنی امتونه او الاخرین مراد دا امت دی خو ابن کثیر غوړه توجیه دار چې الاولین اولنی دی امت او اخرین رسنی دی امت دا نو سمانا پا دی امت کی پا اولانو کی با دیر جنت داخلی گی ذکر دی امت اولانی خلق نیکان خلقو خیر القرونو صحابہ تابین تبا تابین او وقالین نقشان بای منت آخرین رستانونا رستانو کی جنتیان کم دی پا اولانو کی جنتیان دیرو رستانو کی کم دی انا سورین دی پا کٹو نبانی موزولتین چا با ادولی شوی بای موزونا ادولی شوی بای رسول تارونو بانی متکی نالے تکیہ والی دی بانی متقابلی یو بلتا مخامخ ناسی یتوپ علیم گلی دی بانی ولدان نلکان مخلدون ہمیشہ بے کواوین پا گلاسون بانی و ابالی قوجی کون بانی و کاسین اوا گلاسون یا پیالی اکواب گلاسون ابالی جی کون او لوٹے او کاس پیالی مم معین دا خالش شرابونا لا يصدعون عنها نبصر لدير عزير دين نبولتائي كي دنیا شراب چي اغي كي سلور خبري نشب كي دا سر درد او دان كلا چل دا ولتائي و بول امر جي خود جنت پا شراب كي دا سلور وڑا خبري نشتا نو لا يصدعون عنها نبصر لدير عزير دين ولا ينزي پون نبادي نبولتائي كي وپاكت نموه بي مما دان يتخيرون چي دي خو خي مما يتخيرون دا منا طول ميوي خو نخوڑ لیکی خو شکم دا خوخ یبتی خوری او دا تی معلوم شو چی ميوو که سره دا کولش شکم خوخ یبتی خوری دا کڑوڑای که دا قانون دا چی پینده که ناسی خپل مخا بخوری دا بل دا بنا خوری خو ميووو که دا بل مخا هم خوڑ لیشی او حدیث که دا رای چی کل جنت ميوو شو کولش نو پوری بلاغی پزی بل را پیدا کی دا موسم سب تعلق نداری پوری ولای پزی په اغزی بل می وکی ولهم توین وخی مرغان به ما رس نشتون چې خو خی وحور عین حور به غټ سترګ والا کم سال لول المکرم شان د عمل غلور چې پړې ساتل شوی جزان دا بندر به ما کان یم ان پاس باندې دای کای لا سمعنا به په دې کې لغون به په دې خبر ولا تاسیمن د ګناه خبرې الا قیل مگر وینا به سلام سلام سلام سلام سلام سلام دار ترنه به سلام آواز راځي جنتونو کې به سلامونه ډیری چې کوته دار السلام وي واصحاب الیمین خوندان د خلاص ما اصحاب الیمین سره حال د خوندان د خلاص په سر نن دا ویله په بیرو کې به مخزود چا به غونو وي مخزود غنه به کنه یزیب به کنه نک دنیا په وونو کې کلا کلا ازی خود جنت پوونو کی ازی نشتا و اطولی نم اکیلی منزول ان لاندی باندی و زیلی نالا و سوری بای مندود اگده اگده در جنت اگده سوری بای حدیث که دا سر ازی چه سل کالا با داغی در لاندی اس ربطار که و ختمی گی و سوری بین ختمی گی اللہ که دا سی غطی اونی جنت کی پیدا کری چه سن کالا کی بسر سوره نختمی گی و مای مسکوین و بجاری و پاکرین کسیرتین میویلی ری لا مقتوعتین نبا ختمی گی بنا زکا چه کامی ورا شکلائی پزه پوری بلکی گی و لا ممنون نبا منک لشوی و پروشی نو دارنگی بستاری یا و پروشی نو بیبیانی دو دنیا دنیاوی چی کمی بی بیانی دکا جنت کی یو حوری اللہ پیدا کری او بل دو دنیا دا زانا چی کلا جنت تلاری شی نو دیس هم دا نکاو نکی مرپواتین چی اوچت بای مکان بی اوچت یا مرتبه بی اوچت ای این نانشان هون نانشانی قیمان پیدا کری دی زانا و لرا انشان پنوی پیدا شبانی سمانه دنیا خزه که بادرنگ و آلتا به الله خیس ورگی دنیا که خزه بد اخلاق و آلتا به الله اخلاق برابر گی یا دنیا که زانه بوده شوید آلتا به الله زوانی ورگی لکه حدیث که را یو بوده را رو یا رسول الله دمانه سوالو که چلنا جنت را گی نبی علیه سامل جنت خو بوده گانی نداخلی گی بوده پا جلاش ورن نبی علیه سامل دا پویه که چه نبا داخلی گی سمانه بوده والی پا حالت که من داخلی گی دیر بالله سوال که جوانی باور کهی ذکر اللہ تعالی سو این انشان آهون انشان نو این انشان آهون انشان دا مقصد انده چلا با جوانی ورگی خزانه دنیا کې بډوي شوی الته ملا د دې شو د دې ښکالو عمر کې به کی او دا رنګ کې بل اخلاقی په کې دا به ختم شي بدرنګواله په کې دا به ختم شي او حدیث کې راسم راځي ابن کثیر ذکر کوي چې دنیا دا بیبیان دا به د حور نه غوره وي ځکه دوی منځونه کړي روجینی ولي عبادتونه کړي حور خو الله قدرتی پیدا کړي په جنت کې او ډېرې خشتار نه پیدا کړي خو د هغې دا عبادتونه او اعمال نشته د دنیا د بیبیانو عبادتونه او اعمال دي نو په دې وجه دنیا بیبیانې به د حور نه زیاتې غوروي نو انشاءاللهو یقینا پیدا کړي انسان په نوي پیدایش باندې فجعلناهن من ګرځولی دي له افکارن پیغلې افکارې که دنیا کې بوډۍ شوي خو هلته به تلله پیغله جوړی کړي او عروباً مینه کوونکی به د خپل خاوند سره عروباً د خاوند سره به مینه کوي څونه چې زمانه تیریږي نو مینه بیا ډیریږي دنیا کې کله وخت تیر شي نو مینه کمیږي د خپلې زنانه سره و جنت کې به مینه وسه وخت وخت ډیریږي او اطراباً امزوري وي او له اصحاب الیمین د مخکې نه انشاءاللهنه څه تعلق لري چې ان انشاءاللهنه موږ پیدا کړي اصحاب الیمین د پاره د خاوندانو د خلاص او یا د اطرابان سره تعلق لري امزوري به د خاوندانو د خلاص سمانه د جنتیانو هم عمر به لکه د جنتي عمر څومره دی شو درې ښکاره نو د قنه کې دغه عمر به د بیبیانو امي سنتون لوی ډله د اولنونه و سنتون یو جماعت دی د اولنونه و سنتون یو جماعت دی د وروستنونه سنتون ابن کثیر روایت نقل کړی چه نبی علیه السلام دو دوار با دی امت کی بای دا سنت من الاولین او سنت من الاخرین دا دوار با دی امت کی و اصحاب شمالی خواندان دا چپ ناس ما اصحاب شمالی سری خواندان دا چپ ناس انداغی حال سره ناللہ پی سموم و حمیم دی با پاگا پی سموم دی پا گرم و هواگانو کی بای او حمیم گرم و بو کی بای وزویرنی سوری بایمی یحموندو لگینا لا باری نبا یخی ولا کریم نبا عزت منی انم کانو قبل زارک مطرفین دای سبب دا عذاب ذکر کئی یقیناً دا یومخ کلینا مطرفین مسکری شوی انه دای دیر متکبرو و کانو دی سورنا مشوالی کولین سنازوین پا گنا لوی بانی و کانو دی یقونا ویلی انه قیامت نه انکار کهو اذا امتنا کله چې موږ مړو شو کنه تراون شو موږ خاورې وړو کې اینه نامه به وسونه موږ را پورته کولای شو او اباون الاول نه یې پلان زموږ مخکنی تلاین الاول نه کې نه اولنی ولا اخر ورو سنی له مجموعه خامه خرج مکوله بشي اذا میقات یوم معلوم وه مقرر اوله چې معلومه تا معلوم سمه نسبتونه قران بین کړي او معلوم دا معنی نه چې معینه وي لکه چاته خاص تاریخ نه دی معلوم ثم انكم باقين تاسوا ايها الزوالون اي گمراهان المكذبون تكذيب كونكو لكن خما خورون كي وي مشي ني داون دي زقوم نا فماليون منها البطون دا كون كي ودي نا گيدول را ماليون اسي گيد به دكي گي خلوگا وسنه ختمي فشاربون اسكي بالي دي پاس من همي مي گرمي وبو زقوم به خوراكي او گرمي وبو بسكدي او فشاربون دي بسكون گي شور بل همي فشان دسکون دا جل وحل وخانو هیم او وخان چه جل مرز وادی او هیم دی رکو دا شگو تموی نسمانا دیو دا سکن را بی پیدی تند بینم آتیگی لکه دا شگو دا ری دا وبا پیورالا و پتی نلگی یا جل وحل وخ دی وبس کیو تند بینم آتیگی نسمانا دا دی دا خوراس کاغ دا بی پیدی دا زقوم خوراک با کئی گیر دا بیسی دا کشی خلو گا بین ختمیگی نو دانگی ها گرمی و با وسکی خود اکین تند با سن ختمیگی ها دا نزول لادیو من مسیح دا فورت دا قیامت بانی نهنو خلق ناکو منگ پیدا کری وی تاسی دین روس سلور دلائل یقیه بیانی او دی دلائلو که داغا تربیت مواد پیدا کری اول دا انسانانو پیداش ذکر کری او داغی نروسو دا پسون پیداش ذکر کری داغی نروس دو بو پیدای زکر کئی او بید وور پیدای زکر کئی نحنو خلق ناگو متاس پیدا کری وی پنو لا تو صدیقون ولی تاس تصدیق نکوی پریتم آیا خبر را کئی ما تما داس تم نون چتا سی غرز وی تم نون ان نطفا رحم کی غرز وی انتم تخلقون تاس پیدا کوی دی لرا امنان الخالقون که منگی پیدا کون کیو نانو قدرنا منگا دا کل احساس ما بین کی مارک او نیو منگا عجزا انا دی خبر انو بادا چنگ بدل کو امسالکم شکرون استاسی اللہ دا شکر وران کی امسخی کی ونون شکم تاس پیدا کمک میا پاس کلا تعلمون پاک شکرون کی تاس ینو پی جنی یعنی بدل شکر اللہ در کی استان گٹر جوڑا کی اللہ نشادو یا خنزیر جوڑ کی ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون إثبات قیامت کی طریقۃ قیاس چگور دویم پیدائش پاول پیدائش قیاس کا تنوی اللہ پیدا کری زانی قیامت کی بیرا پورتے کی اللہ یقین داس بین پیدا شول نے پلا تا کن ول نسیان قبل وی ها پرایت ما تحرسون بین دلیل اول دلیل کی نشانن پیدائی ذکر کو او دویم دلیل کی رپسون پیدائی ذکر کئی اپارتم خبر را کہ ایمان افتح رسون جتا سوی کری انتم تازرون تا سوی زرغونه وی ام نحنو زالین کو منگی زرغونه ون کیو زمیدار پتیا و کری نو دی پتی گرا پسون سوگ را پیدا کئی لو نشا اللہ که منگی اغارو لجان لخام همونگا ورد حطامن وچه او حطامن مات را مات پازوالتم تا سوی با ہمیشہ بے ہوئی وہ بغیر تپک کہون خبر بکوئی یا تپک کہون غمون بخکار کوئی ان مخ کی ہوئے چگو نسان پیدا کرے میں بے میں لمرگ مقرر کرے وہ سیدا پسون را پیدا کم وہ دام کو دا پسون نبیر تا خراب کم کل اللہ دیمینس کی پی گلی ہوئی کی کل پی توپان و سلابون راشی پازوال تون شروع با شیطا استا با که اون خبری با کوئی یا غمون بخکارا کو چی انا نمغرم یقین من خامخا تاوانی کلیشو تاوانمو شو خلقو یا ردونا تخمون او سری خارچه شوری او پیده را لونکلا بل نحنو محرومون بلکه من وحروم یو اپرایتم المال لدی تشتبون دریم دلیل او دی دلیل که دو بو بیان کئی ځکه څنګه چې پسونه باندې تربیت کیږي دانی په بوم تربیت او پالنه کیږي او بیر دی په نو زوال ته اشاره کوي چې الله وي دا کول شم دا وبدل تروی کم چې به دې پیدا نشي اخستلی افاریتم المال الذي خبر راکی بار دو با کی تشربون چې تاسو اسکای ان تم من زلت متا شرا لګی من المزل او لجنا مودن سپیدی ورې استوي امنا المنزل کوم ګرارې ګون کیو لو نشاء الله کوم ور جان لم ور دل او جان تروی الله ودا کول شم دا خوگی و بودی والله در تروی کی چې بیت ګوټ نشه کولای په نو لا تشکون تا شکر ول نو باسی حدیث کې دا لسلی و بوس کی مبل دعا پکانا چې الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجلهم مثل جاجا بذنوبنا نو په نو لا تعالی شکر ول نادا کې دی بو باندې افرایتم النار التي تورون سلورم دلیل او دې کې دریم مادر تربیه ذکر کوي چې هغه ور دی په ورم پالنه کېږي دا کور باندې شي نه پاخ شي او خلک یې خوري نو ګوره سلور دلایل بیان شو خو دې سلور دلایلو کې درې د پالنې د تربیت مواد بیان شو پسونه ذکر شو اوبه ذکر شو ور ذکر شو پسونه وشي او بیا چې کوم لري د ور په ځای سره پخېږي خوراکونه پور پخېږي نفرایتم النار التي خبر راکی بار دورا کی تور نتا شو بلوي انتم من شاتم تاسو پیدا کړی دی داونه امنه المشن کوم کې پیدا کوون کیو دا کوم ونه چې ور بلې داونه تا پیدا کړی ک الله پیدا کړی د دین دا ور تر و باسي ک الله تر و باسي لرګي یخ مخ لرګي کړه کې او ته و یعنی نشری لمبی روانی دی که دا ور چا را پیدا کلیو کم زینی را پیدا کو نهنو جان نایقی منگر دو دید تس کرتن یا داشت پا دا ور دا جهنم تس کرتن دا منه دنیا دا ور نه ځان تر جهنم ور را په یاد کا چې ګوري دنیا کې دا ور شته نو دسې جهنم کې مورونه دي د دنیا ور منډه جهنم دا ژوندی دی او نبی علیه السلام وایي دا دنیا ور د جهنم د اور اویایي میسه ده د جهنم د اور حرارت او ګرمي هم ډېره زیاته ده نو دې وینه کله چې ور ته وګورئ نو دې نه ځان تر جهنم ور را په یاد کا که یو سړی په سفر باندې روان دي توښه راخلي خرچه راځي نو د قیامت دپاره هم خرچه برابر کړه دنیا کې جامو ته ضرورت دی نو آخرت کې همدغسې د تقوا جامو ته څه دی ضرورت دی نو نحنو جنت ومتان فی ذل المقین دپاره د مسافرو فسبح بسم ربک العظیم دا تفریح کړي مخکې دلایل څلور دلایل بیان شو نو وسوی د الله د نوم پاکی بیان کا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم لا ترغیب ورکی قران ته الله جمع د قسم بمواقع النجوم په زین پر وته د ستورو باندې چې کوم د کی ستوري پر وځي او لا کی لا زائد دی بعد وی پلان د داسن چې ساسی ګمان دی اقسم د قسم بمواقع النجوم په زین د ستورو باندې وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ دا من کی جمله متریزه را چو وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ او لَوْ تَعْلَمُونَ دا بید جمله متریزه من کی بلا جمله متریزه را غری نو وَإِنَّهُ او دا روست اِنَّهُ لَقُرَانُ کریم دا جواب قسم دی نو فلا اقسم واقع نجوم دا قسم او اِنَّهُ لَقُرَانُ کریم جواب قسم او دا وإنه لقسم عظيم دا منځ کې جمله متعارضه ده قسم او جواب قسم منځ کې جمله متعارضه ده او دا لو تعلمون به د دې جمله متعارضه منځ کې بل سره راغلي جمله متعارضه راغلي نو پلان دا چې څنګه چې ګمان ده یا لا زائد ده پلان اوسې موږ واکوم به مواقع النجوم زین الستورو وإنه یقینا دا چې دا قسم خام قسم عظيم لوی قسم او لو تعلمون که چاری تاسی پویدنه دا عزمت دا قسم نو تاسی با خامخا تعظیم کرده ورده مقسم بهی مقسم علیه چه قرآن ده لو تعلمون ادی جزا حضب شوی لو تعلمون عزمته لعزمتون مقسم علیه که تاسی پویده پا عزمت دا قسم نو خامخا تاسی با تعظیم کرده ورده مقسم علیه چه غزت دا چاری دا قرآن ده انه لقران کریم چې قینن دا خامہ قران دی عزتمن الله استوری گواری نسمانه مخکنی کتابونه چې فشان د استورو اغلاړ او دا وی په ځای قران دراله چې دا په شان د نور دی نو مخکې کتابونه د استورو په شان او قران د نور په شان دی استوری چې کله په ناشی سهار ټیم کې به لګ نا وخت په نور راخیږي نو مخکې کتابونه لاړ دا په ځای قرآن راغلی فی کتاب مخ من با کتاب کې چې هغه محفوظ ساتلی شوی لوحې محفوظ لا یمسو الا المطهرون دې کې یو معنا داسې کوي لا یمسو لاسنه لګې قرآن نه الا المطهرون مګر پاکان نفي معنا د نهی ده معنا دا ده بې اودسه قرآن مه راخلئ یو معنا دا ده دویم معنا لا یمسو نه پوهېږي قرآن باندې مګر موحدین چې سری عقیده برابر نه وي په قرآن نه پوهېږي تنظیم دا رالېږل شوې من رب العالمین طرف د عرب د مخلوقاتونه په بهذا الحدیث شریف دی قرآن باندې انتم مدین تاسو سستی کوئ وتجلون رزقکم ګرځوئ تاسې شکر ستاسې رزق معنا د شکر دا خبره چې انکم تکذبون تاسو تکذیب کوئ یعنی په کار دا وه چې تاسو د الله د کتاب شکر ادا کړی وئ تاسو د شکر په ځای الټه تکذیب کوئ فلولا اذا بلغتن القوم وانتم هنا ان تنظرون فلولا پسورین دا لولا پروستا ترجمه ها باندې داخل دی او دا روستا لولا د مخ کې لولا د پاره اعاده ده نو فلولا پسورین اذا بلغتن القوم کلا چې ورسی جی روح مریتا وانتم تاسین دا کې تنظرون ګورې دی مړیتا ته بندر اساخی جو ځن کدنی او تاسو دې مړی ته ګورئ چې راسای خیږي ونحن اقرب ډېر نږدې تاسو ته دې نه ملائکو ته ډېر نږدې ولیکن لا تبصرون کې تاسو نه ملائکو لره دې مړی چې ځنکدنی نو ملائکې خوا ته ناسي خو دا ملائک تاسو نه لئ. فلولا ان كنتم غير مدينين فلولا پس ان كنتم غير مدينين کتا سلا بلند د کولا کی درے او حساب سن کی درے نو ترجو نو واپس کی دارو کو یو رشتنی کسا حساب کی تام نہ کی رے او تھانا بلند در کم داخل روح دی واپس کا خدا روح تنشی واپس کولے فامن كان القريبين فراهم ريحان وجنة نعيم لدينا روس بیا تقسیم خلق کوي صورت په اول کې خلق دری قسمه کلو او اخیر کې خلق دری قسمه کوي خو ما کې تقسیم د قیامت په اعتبار چې قیامت کې به خلق دری قسمه وي دلته وایي چې ځن کدان ته کې خلق سره دری قسمه ده فاین کان من القربین کو فاما ان کانت چتید و مړې من المقربین دا نزی خلقون الله تا دا د چا چې ځن کدنی دی مقربی مقرب څه معنی هغه خلق چې فرایض واجبات او مستحبات ټول ادا کوي د حرام او د مکروهات او ځان ساتي فراو هو ندی له خوشاله دی او ریحان او دی له خوشبویانی دی ځن کدن ټین کې وای ته خوشالي به می خوشبویانی به می و جنته نن جنته نعمتونه دی و امان کامل اصحاب الیمین کې خوندان د خیر اسنه پس سلام نو سلام دی په تابانی لکما او من اصحاب الیمین من انت من اصحاب الیمین فسلام لکا سلام دی پتا او من اصحاب الیمین من انت من اصحاب الیمین تر خواندان د خلاص دی و اما ان کان المکذبین کی لا تجیب کو ان کو نہ والین لکم رهانونا فنزل من فلهم نزل ذیل من مسیل من حمیم لگرمو بونا و تسویت جهنم داخل ول جهنم تا ان هذا يقين ذا قران كريم له حق اليقين خام هذا حق اليقين له فسب باقي بيانك بسم ربك العظيم دونون طرف ساچنوي دي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا